قرآن مختار والد کو مولانا مفتی مصطفی عامر سے دورہ تفسیر قرآن دا 215 نمبر کی سکت چپ مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی پا 8/8/2008 کی شو دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کی سکت این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیرر اور سوالی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ومن يكذب بهذا الحديث لو يتسلي دغنا فزرني نو پريګه دماتا ومن اسو يكذب بهذا الحديث چې نسبت درو کې دی بیان تا دی عظیم شان قران ته نسبت چا کې درو غو مات پريدا سنستدرجهم من ايس العالمون زردا چې وب نیوم په مازه مازه دیلارا استدراج وب نیوم دیلارا په مازه مازه داغه طرف نه العالم چې دی پويګنا وهم لیلهم او دمه مکڑی دا دیتا انکی دی متین یقینا چل زما دی او گرف زما دی نیوک زما دا مضبوطا ام تسالو مجرن آیت غواری دا دی نمزدوری فهم من مغرم مسقلون نو دی داغی تاوان ندران کڑی شوی دی ام عندهم الغیب و یادر دی سرا غیب او دا پوٹو پویانو فهم یک تو بندی داغی نلیکل کئی فاصبر فاصبر دا خودر دی اتر بڑی ندا بس صرف چکم دنو تسلی ساتا فاصبر لحکم ربک اول سورت دیگه نا اول سورت وی فاصبر صبر کوا لحکم ربک فیصله دربط دی ولا تکن کصاحب الحوت مکی غاتا لکد مئی والا گونتے آغا مئی والا لگا غصا کڑی وا پا قوم باندی او لگا تلوار کڑی وا نو تو غصا او تلوار مکو وجد شب دیزا پوری تام شوا آپ پل جدا حالت داغ ذکر گی ولا تكن كصاحب الحوت مکی غات لکد مئی والا فل غضب والعجلا فغصہ کی او پتلوار کی خسبر تا کا بس دې پر خبرو درې کنه او خپل لازم نه کنه اسراب اذن ادا او هو مخزوم کله چې فریاد وک خپل رب تا او دیو ډیر بے قرارا او هو مخزوم دیو ډیر بے قرارا زکا که نادا وجه ده شی بیشی از نادا نولی دا فریاد بد کرده چی ده میوالا غمت فریادو نمکه وان ماووی چی دا مخ که جدا شو دا سو شو آغاو دیر بی قرارا دیر دیتویلی کی گی چه سڑه دزرنا دیر تنگی خو پخلی سوائلی نشی دیر تنگی خو سڑه سوائلی نشی عجب دردست در دل اگر گویم بسوزم وی عجب دردیست در دل اگر گویم زبا سوزد وی زلکی می او درد دی کوامی نجب می سوزی اگر نگویم در حیرتم که مغز استخوان بی سوزد او کنی واما ندن نمی اڈو کی سوزی دن نمی سوزی اڈو کی ندس بی قراری و هوا مکزوم او دیو دیر بی قرارا لولا انت دارکو نعمت من ربی کنوی لان دکڑی دلرا نعمت در ربی لانو بیزا بالعرائی و هو مزموم نخام خاقردو لشوه باو بالعرائی پا غالبانی و هو مزموم او دی باو بدوی لشوه چی شو کنا لولا انت دارکهو کنوی لاندی کرده لرد اللہ نعمت نو داسی با شویو خدا اللہ نعمت لاندی کرده نو داسی شوی ندی لانو بیزا بالعرائی و هو مزموم نخام خاقردو لشوه باو پا غالبانی او دی باو بدوی لشوه فاجت باف ربهو خواه کدلانا رب دادو فجالهو من الصالحین وی گرزوله او فج تباهو ورکڑه او دلانا رب دادو فجالهو گرزوله او دلانا من الصالحین دو پوراو نیکانونا وین یکادو الذین کفرو لیزلقونک بی ابصارهم نزدیدی آکسان یقینا نزدیدی کافران لیزلقونک بی ابصارهم چه خامخا او یری تالرا بی ابصارهم لیزلقونک بی ابصارهم چه تال راو یری بی افسارین پسترگو زیبانی کل چه وارو دی قرآن پسترگی سنگا چل دی یو خدا دا چه نظر بازو بدهی که او غیب گاٹی چولی گاٹی نا دا سی چل بی کو چه کل بی غواخی تڑوشو ستا دا سی نظر بازو بکی چه غواخی تبیڑوشو نو چه او سڑی با او خروان کرو یا چه کمدن سشه بایی بلای او خطه خبوری کور تا براغی وینزی تا بیوی یا نو کرتا زا خانه کوالا آغا پلان کی دی با او خلال کردی نو بیاد آغین اثر آولا اگه او تا سنگ او خلال کردی ویزا تا ورشکا نا ایو او خلال کړي بیا ته لګه غوغه سکه جوړ سړې ولاړ آی و غوختیا چې کم نه نو اوخ سکه حلال کړه ټاک ټوک کړه یو نداو نظر بازان او درې دل نبی علی سلام ته ویلس کسو فلار کو ته بولتا دې پر دوی نظر کاوی نظر کاوی چې دې موږ د سکو نظر کاو العين حق نظر لګي خو نبی علی سلام خو بای وظائف کول هغه سره خدای الله حفاظت ته هم مسنون دعاګانې وای الله در باندې نظر نه چلی به ته چې دغاو ما لا کو نو لما سمع الذکر ويقولون انه لمجنون دې مدادا چې لیکونه کوي اسارم یا ریب تار را پو خستر کو باندې هرکو گو رہے خبردار کبھی آرے دا مسئلہ اکڑا خبر دلنی پوشوی امستر کی بیتر ایس دیدہ سی پیتارے قسطہ سی لیزلقونک بی افسارہم لیزلقونک خامخا یا ریب تار را بی افسارہم پو نظرون دی باندی لما سمیو ذکرہ ہر کلا چوار دی قرآن ویقولون انہو لمجنون اوائی دی چیقینن دی دی خامخا لیونے وما ہوا الا ذکر للعالمین نا انا وما هو او نده دا پیغمبر مگر دیخو غن من نسیت دا پار دا مخلوقات یا وما هو نده دا ذکر او دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نسیت دا پار دا مخلوقات سورت حاکم کی سورت تے نزول کے پس دا سورت ملک نا او مخ کے دا معارج نا 78 نمبر دے اتا او یایم مناسبت د مخ کی صورت سره مخ کی صورت کې د دنیا یاره نو دلته د آخرت یاره دویم مخ کې د قیامت سلنډه غونډه تذکره او شو یوم یکشفون ساق د قیامت په لنډو سو ذکر وشو دلته لګه خوګ دی دریم مخ کې د باغ والو تذکره وکړه داغی لمی باغ تبا کرو دل تاوی چا شرک کرو نو مستقل قومون می سکری تبا کری چا شرک کرو نو مستقل دیر زیاد قومون می تبا کری داود سورت تخویف اخروی یر دا آخرت پکی دی دنیا هم دا یو لگا دی ابتدان دا قیامت حقانیت بیا یر دا دنیا او بیا د دیار لسم آیاتنا د قیامت تذکرہ پائی کی دوڑلی پیل او پاس او اخیری رکو دو صورت کی د رسالت او صداقت القرآن د پیغمبرہ د پی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او د قرآن صداقت امتیازات دو صورت د قیامت یونم حاقا چدا بل صورت کی نشتے دویم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون دریم سزا د تقول چې په الله دروغ ویلو سزا الحاقۃ ملحاقۃ اغا کرا مصیبت بالکل حق مصیبت ملحاقا صدیغا پورا او مکمل او حق مصیبت وما ادراکا سشی خبر چا خبر سشی خبر کرتا چه ملحاقا چه صدی چه کم دینو اغا یقینی او کارا مصیبت چا سسیز دی چه کم دی قرآن کی ادراکر آغلی نداغی اکثر جوابی تکر دی جواب دیار لسم آیات کی دی فیضا نفخا فی السور نفخة واحدة حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدة فیومئذ وقاتل واقع جواب اشتے او چھ کم دے وما یدری کئی ناوی جواب اکثر ہو چھ ما یدری کئی کم دے انو جواب اکثر نہیں یاد دا دنیا کذبت سمود و آدم بالقارعا نسبت در روکڑو سمودیانو آدیانو بالقارعا پاٹنگا ان کی مصیبت چھ غگونا ٹنگئی تقرا القلوب باحوالها چې داغې نزلونه ټنګيږي داغې د مصیبتونو د وجنه باحوالها کذبت سمود نسبت درو کړو سمودیانو عادیانو بالقارعه په دې کړنګون کې ټنګون کې مصیبت باندې هر چې سمودیانو فولیو کو بتواغیا حلاک رشو غی دا وجه دا سرکشای نای دا وجه چانا سرکشی دا وجه سرکشای نا من اشرکا فقد استحق المقتا چاچ شرکو کونا مستحق دا غسید اللہ شرکی کڑو کنا تو غیان فام ما سمودو فولکو بتواغیا هر چه سمودیانو فولکو بتواغیا دی حلاک رشو دا وجه سرکشای دا دینا هر چه آدیانو فولکو برین سرسر دی حلاک رشو پاواتون دبانده بیت تاغیانا تیز مصیبت و مرادلین فا اولی کو بری هنو حلاک رشده پا غاوا سخت یخا سرسر چی سخت یخا آتیتن دیر تیزا سخرا علیم سب علی علیم پا سخرا علیم تابی کرو پا دیبانی چلولی میو پا دیبانی چلولی والا پا دیبانی سب علی علیم وش پی و ثمانیت ایامن و تورزی حسومن پر لپسی یا حسومن یستن کی دو مندون دا غی حسم ختمولو تو ویگن حسومن ختمون کی دو مندانو او دو ویخ دا غی فتر القوم نوی نبان قوم لرا فی آسرا چپ دیکی بوی را پریوتی کان نو ماج سارا لکا پیریان چپ سڑی را شیسی کی راوی غرزی کان نو ماج آزو نخلن خوابیا لکا چوی دا تنی لکا جورو خوابیتن را غرزی دن کو حال ترا ملا من باقیا نوائیتوی نید دینا سپاتی و جا فیران رات دکڑو فیرانا سوک چیو مخ کے دنا والموتفقات اول تکل اول تکڑ شو بالخاتو یا پا خطائے باندی پا گناہ باندی و گناہ سو فاسو رسول رب بهم نا فرمانی اکڑ دی پیغمبر درف پلفا خزو مخزت الرابیا نوینی ولدی لرا پنیولو سختو باندی اخزت الرابیا پنیولو سختو باندی ان علما تغلما یقینا منگار کلا چی سرکش تیز شو با تغلما چی دیر شو با حملنا کن فی الجاریا نمونگ سوار کردی تاسو فی الجاریا پا کشتای که نمونگ سوار کردو که زمونگ مشران حملنا کن سوار کردی تاسو فی الجاریا پا کشتای که لیدنا جالا لکم تذکرا دا چی کم از دیل را نصیت و تایی آوزنو و آیا او یادو ساتی دیل را غوگون یاد ساتون کی فیضان فی قفی سور نفتون واحد نواحدا داو دا قیامت تذکرہ شروع کرد تفصیلی فیضان فی قفی سور مار کلا چپکے والی شپیلے کے نفختون واحدا شپیلے یاو یعنی دور انتظام آتو تا ضرورت نشتا و حملت بس خویو شپیلے کافی دے دور انتظام آتو تا دا قیامت تا پار ضرورت نشتا و حملت الارض والجبال او چت وکڑے شزمکا والجبال اغرونا فدکتا دکتا واحدا جڑک پول اور کڑیشی جڑک یاو بس یو جڑک والا کافی دے فیو میزن و قاتل واقعا و دک رز باندے واو پریوزیا پریوتن کے مصیبات وان شکت السماو فیو میزن واحیا او بشلی گی اسمان فیو آئیو میزن واحیا نو دے بوی پا دک رز باندے روس واحیا روس بی دوڑی دن کے واحیا سس والملک والا ارجائیہا او فرشتی بوی پا طرف ندے باندے فَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ او چت کڑ بھی عرش در رب فوقهم پاس دینا یومئذٍ بدقر ازوان ثمانیاتو وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ او چت کڑ بھی عرش در رب دی فوقهم پاس دینا اندی خلقو دا پاسا یومئذٍ بدقر ازوان ثمانیاتو اتو سو مسلح تا پتا چی اتو فرشتی دی اتو سو دی اتو زر دی اتو لاک دی اتا عرب دی اتا صف دی پیو صف کی بیا سو دی دا پتہ منتا نشتے سمانیہ بھی لینو اتاو فاوقاهم یوم ایزن سمانیہ اتاو یوم ایزن تو رضونا لا تقفا منکم خافیا کم رض بانے وانچی تاسو پیشکول شی لا تقفا منکم خافیا پٹ بنیشی تاسو نسوک پٹی دنکے اس سوک با درنا پٹنیشی فا مامنو تی کتابو بیمینی مارا چا چور کرا غرا سوک چور کرا شد تامن لامد دو بی امینه پخیلاس شوال عمل نام اور کرے شو پکم لاس پخیلاس باندے فیقول نویبا داوز دوال وار تذکرا اول خیلاس ولا بیاد کس لاس ولا فیقولون ویبا ها ام راشی راشی راشی اوی قرؤو کتابیا والولی زما عمل ناما والولی زما عمل ناما سڑی تا چه سند ملاوشی او پکی لکلی ممتاز سی پکی لکلی ممتاز نو بھائی اوی سند راوڑے دے بھائی آو راوڑے دے کم دے آئی دے هر چاته هم ګور کنه سند ګور ډیر خله چاپ کړی چاپ کول سره غرض ني عام پلاستیک کی سره دي غرض چا نمبر یې اغستی پلاسن کې 850 نمبر یې اغستی دي الله اکبر دور شي مځه چې ډیم سی راړي چې ډیم سی راړي دې بچ کمنو اسه په زور باندې دې غاڼې ته ځان رسي څه چللې اسه ما اس نه تاسو په وې دلته کې غاڼې جوړم جوړ کړی دا چې کوم کا غوونه دا وو اسه ډیم سی مين نه راولې و ما چې دا غره لکه ډیر خولې دې پر دا ډیم سی چاپ کړی دی ښا او دې ته به کینو چاپ کول سره غرض نشته خو خوردل ته څه دې غرض دک شان دې بم ها او مقرؤ کتابیا راشی راشی اقرؤ کتابیا ول ولی زما عملنا وا ها اوم اسم فعل اوم څه دې اسم فعل ها واخلی واخلی واخلی اوم راشی اقرؤ کتابیا ول ولی زما عملنا ما انی ظننت انی ملاقن حسابیا زما یقین ظن په معنی ده یقین انی ظننت زما یقین انی ملاقن حسابیا چې زما ملاوی کوم د خپل حساب کتاب سره زما د خې یقینو په دنیا کې چانی ملاقن حسابیا حسابیا کې حادثه سکتے ده کنه حسابي دي زلي حسابیا فهو فی عیشه راضیه دی وې په ژوند خوشاله کې ژوند به خوشاله کې دی به خوشاله دی به خوشاله تاسو غچللې فهو فی عیشه راضیه دی وې په ژوند خوشاله کې فی جنتنا علیا په باغونو چواتو چواتو کې په باغونو چاتو چاتو کې قطوب و دانیا با جوړو ټکه دیګه قطوف و آدانیا غنچه ده با نزدی نزدی وی قطوف و آدانیا یعنی شو کولو که آسان قطوف و آدانیا غنچه ده با نزدی وی سه مطلب دانا چه پانگور که بای سار که آغا سار که وسه ده غنچه ده نوال بچه کندنو پا وارو خیجه نوال ده که بیا سرو مچو گوی نچوله نسه امانه یو پیرا بدرستر که پرسه بیا با بل لخت و تم ویچه لخت و امره که زکر چه اپا نره سنگه که در بسطله نشما انا بیا خیره کوی مړه دارا ته تارو غونته کی ښکاری دارا ته وسو غونته کی ښکاری تارو غونته کی ښکاری را شو کول نشین وې سری تارو دی نا نا خطوب و دانیا غونچی دې با مړه دور نس دی وی چې صرف دومره تکلیف په کول غواړي چخلبه په وهل غواړي بس خو چې توای نو با دارا راغلی وی خطوب و دانیا غونچی دې با نس دی الله دې موږ ټول ته نصیب کړي کلو اشربو هنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیه او ویل چې دیتا خوری اوس کای کاو پیو مزه وړاو خوری اوس کای هنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیه مبارک شی مبارک شی هنی ان مبارک شی مبارک شی فی ما اسلفتم فی الایام الخالیه بما دوجد اغنا اسلفتم چې تاسو را لګلو فی الایام الخالیه فارزو تیر شو کی فی الایام الماضیه فارضو تیرو شوکی واما من دا بالمخو مگورا گوره واما من اوتیا وای غچالا چور کرشا من لاما دا پا چپ لاس پانی پا گس لاس پا کیل لاس پانی چی پتو تو لگی گسو گپے او کینو چپو دا پختو کیو تو تولو لگی فایا قولون وی بایا لیتنی های رکاوی دی مالا را رخ شم غرق شم تباشم لم اوتا کتابیا چنه را کړه ما ته عمل نامه ده دنیا کې مت فکر دی کنه چې نمبر په کې پرچی په کې پیلی ما چې څه کاري دا ریزلټ ډوست نه نو خبره لا ما درې چې پاکه پرچی خینی ور کړی وای ما چې څه کار زوم دا پرچی خدای روکی کنه په سینې ته وړي کنه لا ما درې ما حساب یا او چې نه خبر زو دا غنه چې ما حساب یا چې صد زمای صاحب کتاب سیدت پولیس صاحب کتاب نہ خبر نوے یا لیتا کانت القاضیہ ہائے افسوس رکاوے کانت القاضیہ چھ ودا فیصلہ انہیں زمڑوے دسوے کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا بچن کمال رمال زما حلق انی سلطانیا ختم شو زمانہ روب و دبدبا زما ما وجه دنیا کدا اوچتن یا را خلاصن یا وکی دلما کاریو شان کالا بلشان حلکانی سلطانیا خوزوهو پا دی خلاصی گی نا پا دی ارمانو نخلاصی گی نا پکڑو پکڑو پلکی نیچے ڈالو خوزوهو وینی وی فغلوهو نوی تڑائی خوزوهو فغلوهو تو کنولا سٹتوا چوی ثم الجحیما سولوهو نبی پا دو زخپانی ڈڈوزا کئی ثم الجحیم صلوه بیا په دوزخ باندې ډډو ځکی ثم فی سلسله انظروا سبو نظران بیا په زنجیر کې چې غز داغه با او یا غزونه چې نا په میچ داغه با او یا میچونه او یا غزونه وی فصلکوه نو وی تړای وای توبه یا لازمه توبه تړل او بیا د الله او بیا د الله په زنجیرونو کې بیا غزوم نو دچا د الله نو بیا د الله غزوم نو او یا صحیح ده که صحیح نه ده شیخ صاحب قصه کوي کنه وی ما وی سر طالب شان چې کمندنو لړ دکان ته کاک خان کا کاته وی مال جامې پکار دي یا غور ته وی چې ورشه پلان کې دکاندار ته وای چې مال یې کټ کی چې جامې را نه کټ کرا لته نه ځلنه نو اړلل تکي ارګد راو واستو وی سوګ د طالب جان کپړې کې وی دلا سوګ زونه وی ښا ناغولا غاسکا وته زه خو په دې کې نه اخلم وی په کوم غاز یې اخلم وی زه خان په غاز اخلم وی زه خان کوم غاز دی وی زه خان په دغه کې چې کوم نه په دیره کې د جنډي او ډنده ولړل او زما هغه غاز باندې لږ غاز پکار دی په هغه غاز مې څه پکار دی لږ غاز پکار دی نو هغه ورته ویل که زه خو په غینه در کوم وی زه خو بس زه خان کا کرالې ګلې مستا خو خدانم خان کا کتوی د دې سوي وی سوي وی دې وی چې موږ له خان په غاز باندې راکا وی خان غاز کم دی وی دیره کې چې د جنډي او ډنده ولړل ډنده او ولړ وی خان سپ د مال په دور غزګي باندې چې کمنو سره کولې غزګي باندې سره کولې جامع را کولې ما ته چې نه ما ته خان سپ ویلې زه د خان سپ ګستاخی نشم کولې د خان سپ ګستاخی ته باندې ولا ورکه د بوساړې سرته وخیجو زه د خان سپ ګستاخی نشم کولې خان سپ په دور وړو کې غز باندې خلګو لګ نور کې زه د خان سپ د ډیریا غزوارم زه ستاسو ګستاخی نشم کولې وی زه ورکه ولې دکانې په کچ کې تانونه په کچ کړل کا وی ورکه ولې طالب جان له خیر دی نو بیا د خان کا کا غزونا بیا د الله غزونا بس دا کمایلی کومه متشابهات نه وکنه زرعها سبعون زرعا فسلكوه تا سبعون سین بی عین چرا شیدا ډیر والی ته اشاره ثم فی سلسله بیا پا زنجیر کې چې غز داغي بس او یا غزوی فسلكوه نو وی تړای انه کان لا بالله العظیم داول دی زکا چې دې چونه د ایمان راړ پاللا لوی باندې پاللا باندې مان نو برکتونه دبل چانه مانل برکتونه د بل چانه منل ولای هو ظلات عامل مسكين تیسی وین اور کولا پټوړای د غریب باندې فلای سلام الیوم اونا حمیم ننبوی نندلرا دل تکي فلای سلام الیوم ننبوی نندلرا ها هونا دې ځکه حمیم سوک دوست ولا طعامن اون خوراک الا من غسلین مگر د وینو زو د دوزخیانو اب پلټر کیږي او طرف ته رواني اوا قزاینه بچ کم نه دی لبیاس کا کور کولې کیږي د ټینکای نام الا لا یاکلوا الا الخاتیون نو خوری دل را مگر دک خطا کار کو نه شوبي مگر دک خطا کار چې لا یؤمنو بالله فلا اقسمو دی خبرو کې شک مکوای دی خبرو کې شک مکوای تاسو بوای چې مونږ لیدلی نی تاسو بوای چې مونږ لیدلی ندی نو عدم مبصر سے انکار کرنا جہالت ہے آدم مبصر سے انکار کرنا جہالت ہے نہ لیدلی سیزنا انکار کول جہالت تے دیر سیزنا پا دنیا کے تاسو نوی نئی خو مانائیے دیر سیزنا تاسو پا دنیا کے نوی نئی خو مانائیے صحیح دے کنا وی دہری وی چھ اللہ نشتے وی تاوی چھ ولی وی منگ تخکاری نا ابل اٹھتے تو خو خاری وی ولی وی تاکی اقل نشتے وی ولی وی ما تخکاری نا تا کې عقل ته خو خاري زکه چې چا کې عقل نی غسي خاري نو تسي خاري اته ولي وي زکه تا کې عقل نشته وي ولي را کې نشته دلیل صغرا تا کې عقل نشته وي زکه چې مونږ تا کارینا او ته وای چې کارینا نو نه چې کم شیخ کارینا نو نه اوس انسان پتا باندې وینو نو ما وي بای ادم مبصر سے انکار کرنا نه چاہیے اوس ډیر سیزونا دنیا کې دي چې تی نوی نی خو مانی یه نو داس نورم شته کنا چی نیوی نی نوی مانا سو خو وینی نوی مانا قرآن وینی پیغمبر وینی نوی مانا خو چی کم نوی نی نوی مانا لکا جبرائیل او اللہ خبر وانی پوش ہوگی نا فلا قسم بما تبصرون فلا جاری خبری دی فلا نکم قسم سو ضرورت تے فلا اقسم قسم تس ضرورت تے یا فلا اقسم قسم کوم شاہد دے یا فلان دے دا سکار لکا جستاسو دے گمان چکم نخ کارینو نی او قسمی بما تو بسیرون شاید کم آغا چتاسوی نی وما لا تبصرون آغا چتاسوی نوی نی انہو لقول رسول کریم یقینا دا قرآن چھ دا دا وینا دا رسول عزت من وما ہوا بقول شاعر ندا دا وینا دا شاعر قلیل اما تؤمنون دیر لگ دی آغا چتاسو ایمان راڑی ولا بقول کاہن او ندا وینا دا ترویتی قلیل اما تذکرون تذکرون دیر لگ دی آغا چھ نسیت تخلی نجی داس دی تنزیل من رب العالمین نازل دل دی قرآن طرف رب دا مخلوقاتنا تاسوائی چھ دزان نے جوڑائی نوالاو تقوالا لینا باز الاقاویل کد جوڑ کڑا پا منگ باندے زنی وین آگانی باز الاقاویل زنی وین آگانی نو لاخذنا منہو بالیمین نو خام خام منگ باندی نیولیو ددنا نیولیو منگ دلرا دیر پا زور باندی بالیمین یا لاخذنا منہو بالیمین خام خام نیولیو منگ دلرا بالیمین قسم دے پا قسم بوم نیولیو قسم دے چم سبا کو ثم لقطعنا منه الوتين بیا مونگا پر کڑو ددنا اغا رگ ساوالا الوتين نمرا رگ فما منكم من احد عنه حاجزين نویتا سیوتن عنه ددنا حاجزين پر دک ان کی چدی عمران بھی اخلاص کڑے دے عمران بھی اس کڑے اخلاص کڑے و انه لتذکرۃ للمتقین دا دروغ ندی و انه لتذکرۃ یقینا دار دے یاد اس خبر ال پار متقین او دے یاد ول خبر ال پار متقین نسبت کافرانو لحق الیقین او یقینا دا قرآن چھ دے نو خام خا دا دے حق یقینی دا دے حق یقینی نو فسبح بسم ربک العظیم فسبح بسم ربک العظیم نو پاک کنم در رب دی چی در بل مساعت و سرمانی نو نم دی پلیت کرده فساب به نو سیکا پاک کنم در رب دی العظیم چی دی اوچت ذات سبحان ربی العظیم سورة المعارج یو کمت آیم دی اوناسی پس دی سورة حاقی او مخ که دی سورة نبعنا چی در شمس پارا بی شروع دی مخ کی صورت نبعنا مناسبت دمخ کی سرا مخ کی صورت کی ہوئی چھ عذاب برازی ندلت ہوئی ما لہو من دافع سو کے لئے کون کے بیا نشتے دویم مخ کی ہوئی دوڑالی ذکر کری دخیلہ سوالا و دگسلہ سوالا دل تا دا غی عملون ذکر کئی دا خیلہ سوالاں او دا گسلہ سوالاں مخ کیوی فی جنہ سکی بھئی فی جنتن آلیا و جنتون کی بھئی دل تا وی مکرمون عزت بے کریشوی عزت بے کریشوی مر لنڈا دا چھ داول سورت تفصیل سورت حاق کئی الایذا وبسط والبسط للحاقه سورت وحاقل کے تفصیلی کئی بس انشاءاللہ وق وق سرا بو توام چھ دا ذکر اگے یا تفسیر کو دے اگے کو دے اگے ابتداء سورت نا یرا انزم آیات کے تسلی بیاد قیامت ہیبت او حالات عذاب نے بچ کے دو اسباب آز کر کے نشپک دیر شمنا نہ عذاب اسباب ذکر کے یا شواہد پا قیامت 40-41 کی ختم پیار ذم امتیاز ان الانسان خلق هلوعا او بل امتیاز نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتولى دوزخ دور یو سخت صفت بسم الله الرحمن الرحیم سال سائلم بعذاب واقع مناکم سال سائلم بعذاب واقع مانگا مانگنے والے نے آج کیا مانگا مانگا مانگنے والے نے جی کیا مانگا عذاب واقع دیر کا مقلے عذاب اغختو چال اغختو للکافرین لیس لہ دافع یو دا چدا معترض دے نصری معترض نو سال سائل بعذاب واقع تپوس کے تپوس کو ان کی فبارد عذاب واقع کی دن کی مڑا کہلا بھائی جتو ہے کافر العذاب دے کافر العذاب دے چرت دے ویارا دے دے خوکر دافع والا بیانیش دے خبکی گا ماں دویم اللہ واللہ وی غختو غختن کی عذاب حق پرستو غختو چی اللہ بس نورتنا تنگ شملا تزر علی الارض من الكافرین دیارا سآل سائلن اغختو اغختن کی ندوارا مانیو کا کنا اول موترز اعتراضو نو شورو کرل مسخری شورو کرل نو پس دا غینا بیا دا ای چی کم دنو خیری اکڑی چی دی خوصور پوری ٹوکی شورو کرل نو راش سو توکا خیری و توکا دوارو مانو بانی کوشو سآل سائلن بی عذابی واقع اغختو اغختن کی عذاب پریوتن کے دپار لکافرانو لیس له دافع کافران خوبی جدری دی کنا چی دا برکت دا مسئلی نسلی انکر لیس له دافع چی نشتا دیل را دیکھ کون که من اللہ دا طرف دا اللہ نا عزل معارج من اللہ یا بی عذاب واقع سر لگی چی عذاب دے پریوت ان که من اللہ دا طرف دا اللہ نا چیار دافع سر چی دافع والی نشتا دا اللہ دا طرف نا من اللہ عزل معارج چی خاوند لو یو مرتبو یا خاوند خطل دو سیزنو چی تخیج بیا معارج خاوند پونو تارج الملائک تو چی خیج فرشتے والروح او جبریل علیہ السلام آگے اللہ تا فی یوم ان کان مقدارو خمسین الف سنا یومانا فی یوم ان رازی بدا عذاب پدا سی رز کے کان مقدارو الف خمسین الف سنا تن چیوی با مقدار دے چیوی با مقدار دے آگا چدے مقدار دے پنزوز زر کلونا میں اعتراض برا شی چدلتا ہوتا پنزوز زر ہوئی مخ کسی بھی لی دی زر نئے جواب ما کر دے خبر بانے پوش ہوئی گا خدا متعلق کدا فی یومن دے یقعو سرا چی یقعو فی یومن دا عذاب برازی پدا سرا دے کی چی کانا مقدارو خمسین الف سنا ٹھیک شو دویم چی دا فی یومن دا مانا کی دا تاورو جو سرا کا خیج دا فرشتی اور جبریل علیہ السلام اللہ تا پی اور اس کے چی کانا مقدارو خمسین الف سنا چی دا مقدار دا غی پنزو سرا کالا یعنی اللہ تا کنور سو خیجی نو پسو کالو کی وہ خیجی پنزوز زرا کالا کے صحیح دا کنا او جبریل و تا پی یومن پیو آن کی خیجی مزگور اولا گوا خدای بندیانو عذاب غواری نو دا داس ذات نغواری چی اغسرا داس فرشتی دی چی پا یو سات کے دا پنزوز تو زرو کلو نلارو احلشی نو اغت عذاب برکول سدی چی تا صداغن عذاب غواری پو جرن شوی بی کان مقدار والفسنا ہو بس بھائی تسلی رکھ تسلی فصبر صبرن جمیلا صبر کو صبر خیستہ صبر خیستہ کمیو تو وئی چھپاغی کی زڑ د جوش د انتقام نہ خالی چھسڑپ کی دا صبر جمیل لے چھسڑپ کی د جوش د انتقام نصبی خالی فصبر صبرن جمیلا صبر کو تو صبر خیستہ انہم یرونہ او آغا صبر چیز زڑنا زڑ کے سڑی دا جوش دے انتقامی خواہ سے نرسی دا مجبورے نسکے صبر کے انو داغین انتقام بہتر دے داغین صبر نے انتقام سے دے فاسبر صبرن جمیلا صبر کوا صبر خیستا انہم یرونہ بائیدا یقینا دے بینی دی قیامت لرا بائیدا دیر لرے یادا عذاب دیر لرے ونراہ قریبا او منگو بینو دا عذاب دیر نیز دے دیر نیز دے یوما تکون السماء فاغرس کی بیدا تکون السماء کالمحل و تکون الجبال کالہن مخ کی وی صورت کی تفسیر کرو سما سما یوم ازم واہیا اسمان بسی واہیا دراغی تفسیر شو تکون السماء کالمحل شیشی ودا یوا د اسمان پشان دتام بھی او تکون الجبال کالہن او شیب غرونا کالہن لگا ڈینڈ چھو وڑائے یاد رنگداری وڑائے لا یسالو حمیم حمیما مخکن اللسم کیم داسیو لا یسالو حمیم حمیما ما لا یسالو حمیم حمیما تپوس پن کئ یو دوست مبارد بول دوست کی یو بصرون ہم دانش یو بل بو تو معلوم نی یو بصرون ہم یو بل مخوینی یو بصرون ہم یود المجرمو واڑی مجرم واڑی بو مجرم پدا کر دزلنا لو یفتدی من عذاب یوم اذن چ جرمانہ کی اور کی دا عذاب د غیر زنا بی بنی ہی خپل اولاد چہن دا اولاد والے خو ما خلاص کی و صاحبتی چ پدیون شیر ٹولنا محبوب زامنی نواب اور کئی وصاحبتی بیابوی داخذ والی واخیه اور رور پلو فصیلت اللتی تو اویه او آغا قبیلہ کام قبیلہ چھ دل ازائی ورکڑو تو اویه چھ زائی ورکڑو دلرا ومن پلر دی جمعیان او آسو چھ بزمار کی دی طول دا طول والی خود سمبیون جیه بیاد دل اخلاص ورکی کلا انا وینا چارینا انا لزائق نندال لمبدار ور شغل دار ور نزات اللی شوام یستون کے دے سرمنی دا مخو لشوا دے طرفنو نزات اللی شوا یستون کے دے سرمنو سرمنو باسی تدعو من ادبرا و تولا راغواری زانتا تدعو راغواری داور زانتا آغا سوگ ادبرا چی پشاش و تولا واوڑی دو ندیرہ بلی و جمع او جمعی کمال فا و جمع او جمعی کمال فا اوانو سنبالی کو ندی بوتا زی ان الانسان خلقا حلوا یقینا پیدا کرے شو دا انسان دیر تڑیا مخ کے سرور درشم کی ہوئی لا یحض ولا طعام المسکین ندلتا ہوئی ان الانسان خلق حلوا یقینا انسان پیدا کرے شو دے حلوا حلوا چا توی لکی گی حلوا چا قرآن کم تفسیر کردے دے گا دے نا اذا مسو شر جزوان و اذا مسو الخیر منوا حل آوی لکی گی سرحات الجزع حند مس المکروح سرحات الجزع عند مسل مکروہ یعنی زر پر یادون کل چی مصیبت و تراشن زر سکی پر یادون کی و سرعت المنع عند مسل خیر او دو چی خوشحالی و تورشی نو زر پر زر بیدی نشوی بیا زر پر زر سشوی دق کے طویلے کی کسی شی حلو اذا مسو شر جزوا چی کل رسی و رسی کی دیتا تکلیف جزوا بیا دی پر یاد کی و اذا مسو الخیر منوا چی کل رسی کی دیتا خیر منوا سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير مطول وإذا مسه الخير او چکلو مرسيگه ده تاخير منو عنده بيا منه كونكه بلرا كمال حاصل الغالي ده ورنزان بچكو الغالي نو إلا المصلين إلا المصلين مگر آغا مزگزار اغيب نزي دوزاختا الذين آكسانو مرا صلاة دائمون چه ده پقفلو منزنباني هميش گيري كي هميشه منزنا كي دانا چه جمع خان و اختر خان و خادی خانی والذین فی اموالهم حق معلوم او آنکسان چپ معلوم نو دیکی حق معلوم اسد معلوم آل سائل و محروم دا پار دا سوال کونکی او دا پار دا غریب و فقیر چپ معلوم لنی ورکڑا شو محروم نکنا والذین آنکسان صدقون بیوم الدین چپ تصدیق کے پر از دا قیامت چپ منیر از دا قیامت والذین من عذاب رب مشفقون او آنکسان چپ دید عذاب در اخپل نیریدون کی ان عذاب ربهم غیر مأمون یقینا عذاب در رب دی غیر مأمون ندی د امن سیز غیر ندی د پ امن کی دوسری چزان تی سڑے پ امنو گنی زان تی سو گنی پ امنو گڑی والذین هم لفروجهم حافظون اوا کسان چ دی خپل عزتون دو پارا شرمگاہونو دو پارا حافظون اندامونو خاصو دو پارا حفاظت کی الا علی ازواج مگر خپل بیبیانو سرایا چ مالکان شی اللہ سنا دی فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ يَقِينًا دِينِ دِي مَلَامَةَ تَكْرِي شِوِي فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ چاچ اول ٹول لارد شاوت علاوہ دینا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ چاچ اول ٹول لارد پورا کول شاوت علاوہ دینا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ يَقِينًا دَارِ زِيَادَةِ كَوْنِكِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ آكَ سانچ دخلوا زموارو دپارا او دلوز دپارا لِأَمَانَاتِهِمْ مَانَ مُؤْمِنُونَ کی کڑوا وَعَهْدَ مَدخلوا لوزونو دپارا راون ساتون کی والذین هم بشهاداتهم قائمون اواکسان چه پخپلو گواهو پا قسمونو بانه اولادی والذین هم علی صلاتهم محافظون اواکسان چه منزون خپلو بانه حفاظت که مخیوی دائمون همیشه که وسیوی سامی که یو حافظون زمان کشان دکیاری نور کی یو حافظون حفاظت کو ان کی اولائی که فی جنات مکرمون داری پا جنتون کی عزت آفتا و مکرمون عزت ورکڑی شوی چه دی وی عزت والا فما للذین کفروا قبلک محتعین فما للذین کفروا قبلک محتعین مداوس زورن پا انکار دا قرآن فما للذین آسی شوی دا کسان ورچ کفر کئی قبلک سار طرفنا محتعین مندی و ان کی جس طرح طرف نروان دی عن الیمین و عن الشمال عیزین دا خی طرف تا اگست طرف تا تقسیمی دن کی یا مند و ان کی چھ خی طرف تا اگست سیو طرف تا دی سدنا بل طرف تا دی اللہ قرآن نبی علیہ السلام میں نزکت تختی دل گانا آیات مو کل عمر امن ہم آیات مسات یاریو دینا ان یدخل جنت نوائیم چھ دن نبک لیشی جنت دن امت دن والاو تا سیکلی ندی او جنت تا بدن نکی گی نوے انا خلقناہم یقیناً پیدا کری می دیل را مما داغنا یا علمون چی دیتا پتا دام خواه تا پتا دام چی دستا پیدا دی حقیقت تو تخفل معلوم دی فلا قسم بی رب المشارق نزو قسم کم شاید کم رب دو مشرقون و دو مغربون و انا لقادرون چی یقیناً منگا و سوالیو علا بدبان انو بدل خیرا من هم چی منگا بدل کو بہتر دینا و ما نحنو بمسبوقین او نیو منگا دینا عجز فزار هم پری گدا یخوضو چیغ او پیوین نووزی پا باطلو کی ویلعبو اولوی کی حتایو لاقو یومهم اللذی تردی چی ملاو شدی رز دخپل آغ سرایو آدون چی دی تیرو لکی گی یوم یا خروجون من الاجداد پا کم رزوانی چی راو زیدی دی قبرونو ناصران پا تلوار باندی کانو ملانو صبی یو فیزون لکا چی دی نخو طرف تا مندو اون کی چی لکا نخلیو تلی ٹکڑی دورتا چی شاب دیتا بسوائی منا چی کم یو بوتا مخ خاشیتن ابصارهم ذلیل و استرگ دے تارا قوم ذلہ پٹکڑی بے دیلہ رزلت ذالک الیوم اللذی کانو یوادون دا درز آغا چھ دی وست دا دی سرائی لوس کولے کی دا آرز دادا سورت نوح مکی سورت تے مکی سورت تے پس دا سورت نحل مخ کے دا سورت ابراہیم نا یو یائم نمبر دے یو یائم نمبر دے مناسبت دمخ کی صورت سرا مخ کے دعوی مکمل ثابت شوا اس وی ویرا سوال کد نوح علیہ السلام ویرا سوئی لکد نوح علیہ السلام دویم مخ کے مسئلہ بیان شوا او د خلکو منډی چې قبله کا محتیعین تعالی خواله نه لستانه تختی را تختی دې صورت کې تسلی او دا سنو علی السلام نن تختی دی دریم مخ کی صورت کې ډیر زور په عذاب د آخرتو نو دلته عذاب دنیاوی عذاب دنیاوی ذکر کی دعوت صورت تخویف دنیاوی بالمثال یرد دنیا سرد مثال نہ اول نوح علیہ السلام دعوت سرد دلائلو او بیائی دا قوم انکار او داغی غرقی دل طول صورت یو سبق تے نوح علیہ السلام دعوت سرد دلائلو پیاد قوم انکار او دا عذاب تذکرہ امتیازاتو کی طرق و دعوی سر علانیہ جہار لیل و نہار دویم دنو علیہ السلام دا قوم تاوین ایکان نمونہ درین دنو علیہ السلام بد دعا ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر من غرا لګل نو علیہ السلام قوم ته دا چی خبر کو قوم دی وې روا قوم دی مخ کې دینا چرا شدی تازه عذاب دردناک قال انو اذا يا قوم وقوم اني لكم نذير مبين زي ما تاسر ارون كساف ان عبد الله دا چه باتو که یواز دا اللہ برکت دا غلو گڑی واتقوهو او یریگی دا غنواتیونو زماشی تابدار واتقوهو لا الہ الا اللہ واتیون نوح نبی اللہ یغفر لکم من ذنوبکم او ببغیتاستا گناو نستاسو من یاد بیان یاد تبعیز نحقوق العباد نماف کیگی یغفر لکم من ذنوبکم او ببغیتاستا گناو نستاسو ویوخرکم الاجل مسمع اور اس وقت تا صلاح نیٹے مقرر تا بے عذابا ویوخرکم الاجل مسمع اور اس وقت تا صلاح نیٹے مقرر تا نیٹے مقرر تا خوبی اسم رسو کئی ذکر لا استقدمون ساعتا ولا استاخرون رسو کی دل مخی کی دل خونش دے نواز سوام نیٹے ترسی خویو نیٹے ترسی دل دیر پا تکلیف پہندے و بلک پا مذہب آندے ندل تا امدق کدے چھے ویوخرکم الاجل مسمع او برس ایتا سلانی تی مقرر تا بی غذابا این ناجل اللہ یقینا نیتا دا اللہ ایدا جا چکل راشن اللہ و خر بیارست کولے نشی لو کنتم تالمون ارمان کتا سپوی دے یا کتا سپوی دے نو لما شرکتم شرک پم نو کڑے بیا بم شرک نو کڑے قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا نوی نوح علیہ السلام انی دعوت قومی لیلا و نهارا یقینا دعوت میں ورکا خپل قوم تا لیلا و نهارا شپا و رز عموم الازمنہ یعنی هر وقت رز شپا میں نہیں دیکھتے لی خوب از دعوت میں سکر رہے فلم یزدوهم دعائی اللہ فرارا ما ویرا کردی شی ساری ٹیم کردی طبیعت برابری نو سار ٹیم میں دعوت ورکا بیا میوی زا خیر دے ماس پخین بے خوب مو برابری نو دا غٹے میولا دعوت ورکا ماستان مایر روڑاوی کتا کڑی خولی واد طبیعت کے ناستی یعنی ما هر وقت دے دی تا بیان اکا مناسب تے مونا میولا اکا تلخو اس فرقا رانگی دا تس نمس نشو فلم یزدوم دعا الا فرارا زیاد نکدی لرا زما بلنی مگر تیختا لائے بشارت اغسدو وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ قُلْتَ دَارَ كَلَامِ چرا بلل دی لرا لتغفر لهم الله فائدہ ام دیوا لتغفر لهم دا چتو تبخنو کی جعلوا اصابعهم فی آذانهم نو کی خودی بدی گتو خپل لرا سنگے کی خودی لبی جعلوا مانا گرزول روالی نو بیاوی چو بان کی بچ کمنو گوتے سکے گرزای جعلوا کنا الگ دے جعل مانا تے گرزول نو گرزول مانا چورلول نی یو گرزول یو چلولی گرزول دار یو شخپل گرزولی نو معنی گوتی کت دی نو گرزولی داری چراوائی لو پا دیزا که دا پا بانگی خبر بانی پویی گا نو جال تک راشی چه یو بانگی با گوتی که خودلشی نو جال پا هدایه که یا بلکه جال راشی نو بس بیا جو شروع شو زن نگوگون او باسی اینی کل ما دواتم لتغفر لهم دا جتو تبخنو که جالو اصابعهم نکدی دی خپل گوتی مطلب دا ٹولا گوتا پکی رات لے نو دیوتا اور منڈلا چستا دا آواز پہ ہونے لگی کابر گرام شیخ سے بیانوں کو دیر خطری کے سر میں توحید بیان کو ملا تمی مولوی سے سنگ بیان میں کو ہمای چھ دے بو چرہ دلائل خوول بدتیو ہمار دے جسنگ بیان میں کو بگو چھ مولے سے پخودے یقین کو کپٹی کی پوشم وگونے میں کوگی ہمای چھ ولے لگا بجتا بیان کو ما وگونو کی چھ کمنو گوتے منڈلے چھ خدا رضا پ بیان پوے نہ سمجھتا ہمای دے بلازی لے دے نوح علیہ السلام پ بیان پوے کلا جالو اصابعهم فی اذانہم جالو نے دا گوتے لگے ور منڈی پ کی ور منڈی نزان لگو کھو کی نو مطلب کدا ټول غوت په گزینو سی کوي پکې وردان نه کوي جالو اصابعهم فی اذانهم د دې غوت خپل فی اذان په غونو کې واستغشوا ثيابهم او را پټ کی ځان پجامو کې واستغشوا را والی دی په ځان باندې ساده ری په ځان څه کوي را والی نو سورہ یهود کې چې کمر په خوا په خوا تیر شي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه ته را دغه بیت المقدس بیت الله تبارک تو چھ بیان بوس کو ما دیو پزان صدر واچو چلا کزو دی ما می خمیرا پر زولا چلا کزو دی ہا ہستغ شاو تیابہم زان باندې به صادری راوړولې یو خدای چې صادر به راوړو روان به شوتینا ایا واستغ شو ثيابهم دغه مطلب چې زان به پینا غرض زان پټ پې غزان پجامو کې واصرو یو راز نو کنه واصرو واستكبر استغفارا واصرو کلک په دې عمل باندې واستكبر استغفارا او ځان غټ غړنه او په مکمل غټ غړنه باندې په بیا بیا نو بیا هم په دې باندې کارونه کو ثم اني دعوتهم جهارا بیا مې دې له دعوت ورکو جهارا بالکل پډاګا بالکل په داګ باندې ثم اني علنت لهم اسرارت لهم اسرارا بیا مې تخکار وی وا اسرارت لهم اسرارا او بیا مې پټ پټ یو یو تو وا اسرارت لهم اسرارا ګورې دا اصل کې ترتیب نه دی ترتیب دا څه دی اول می د خیر خوا های په طریقه باندې پټ پټ یو توي پټ پټ می یو یو توي د خیر خوا های په طریقه نو اسرار تولهم نو بیا می ورا شاد ود و دروا نو اعلان تولهم بیا می ورته رو روخ کار کړه دو دریو سره خبره کړه خصوصي غش کړه دوا درې می را استلې چھپا دی باندی انو شوانو سمم داؤ تو ہم جہارا بیاوتا بلکل پا چوک کیو درے دم دے دریو ہڑا تنو بانے پوچھو گی نا نا دا دے عموم الاحوال مخیو عموم الازمینا بلو عموم الوخمیم ندے پریخے حالت میں امو ندے پریخے ما پا دعوت کسا کمیں ندے رائستے اور دا سختی میں موتا ندے کڑی چھتا لگانو بے غیرتو دوشانو نا نا نا نا نا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ما خدا سے طریقے سر بیان کرے دے چھے استغفروا ربكم چراو گردے خپل رب تائے انه كان غفارا یقینا غدے بیا بیا بخون کے بیا بیا بخون کے یرسل السماء علیکم مدرارا رالی کی اسمان پتا سبحان پشیبو شیبو اسما باران یا رالی کی باران پتا سبحان پشابو شابو وایم ددکم اللہ ری پمون بانے باران خیر و در رحمت و دو بو کی پقدر حاجت وایم ددکم بیا موالم و بنین او زیاتی اللہ تعالی را پا معلوم و پا اولاد کی وائی جعل لکم جناتی وائی جعل لکم انہارا او گرزولی اللہ تعالی نے باغونا وائی جعل لکم انہارا او گرزی با اللہ تعالی گرزی اللہ رب رضی تعالی انہارا ولی ما لکم لا ترجون للہ وقارن ما چی اللہ دل دا کی نتا سولا ولی سنکوئی ما لکم لا ترجون للہ وقارا سشوی دی تعالی را چی تعالی وقیدہ نساتی للہ اللہ لرا وقارا دی عزت یعنی وقارکم للہ تاسول دا اللہ عزت نکوئی دا شرک الخدا اللہ بے عزتی دا پنشوی یا تو لا ترجون للہ وقارا توقیره ایاکم تاسول عقیدن ساتی دا عزت او دا وقار دا اللہ تاسولا چھ تاسول با اللہ عزتو کی خوما نئی کنا تاسول با اللہ عزتو کی خوما نئی نو وقارا توقیره ایاکم وقد خلقكم اطوارا او پیدا کړی الله رب دې تاسو اطوارا په زل په طریقو طریقو باندې اطوارا په مختلفو ادوارو کې الم تروا كيف خلق الله سبحان یعنی وګورئ تاسو چې څنګه پیدا کړی الله واسمانونه لاندې باندې وجعل القمر فيهن نورا او ګرځول د اسمان په دې کې روخانه وجعل الشمس سراجا او ګرځول د نور دیوا والله انبتكم من الارض نباتا او اللہ زرغن کڑی تاسو د زمکینا پا زرغن اولو باندی زرغن کڑی اللہ تاسو من الارض زمکینا پا زرغن اولو ثم یعیدو کم فیها بیا با واپس کی تاسو لپدی کیو خرج کم اخراجا او بیا وام تراو باسی دینا پر ایستلو واللہ جار لکم الارض بساتا او اللہ رب رضت گردو لدہ تاسو لرزمکا بساتا بستارا بچونا خورا تاسو لکو من آسوب الانفجاجا دا چو گردی تاسو من آدین آسوب الانفجارا پا اللہ رو ارتو ارتو کی سوبولن فجاجا پالار ورتو اپلونو پلونو کی قالنو یارنو علیہ السلام خوڑیر قیمتی بیانو کو نو قوم او من اللہو کنا پی قالنو ہنوینو علیہ السلام و ربی و ربمی انہو ما سونی اقینا دینا فرمانی کرد زمان واتباو و تابدار شدید آغچا لم یزد ہو مال ہو ولدو اللہ خسارا چنند زیاد کرد لرا مال دادو اولاد دادو اللہ خسارا مگر تش تاوان اللہ خسارا مگر تش تاوان وما کروه مکرن کبارا او چل جوڑ کرده چلونه جوڑ کرده چلونه غٹ غٹ غٹ غٹ چلونه زمان مقابل کس کرل جو کرل ترده پوری رازی کنو علیہ صلات و سلام بے پوزی کی تاو کو پوزی کی بیسکو پوڑ کی بیسکو تاو کو او تیلے بے ورطا ورطا کاغیتا نطوری توری لخڑی بدنت لے نوح علیہ السلام بداغینا بیوش شو بیوش بشو تک تور بشو بیوش شو چی بیاو پکی حتی ما بیہی حراکن تردی بے دور بے ہوا چی نوح علیہ السلام کے بارو حرکت سنشو پاتے نشو چی بہوش کے راگی نوح علیہ السلام بکور تلال پا مزا مزا باندی پا مزا مزا باندی بلال مور ربائی بیوا او مور ربائی با نوح علیہ السلام صفا کو جامی بے والا رواغستی اللہ بچے کانا شابا جامی بدلی کا شاب عبدالغفار بچے دنو علیہ السلام پل نمو عبدالغفار شاب عبدالغفار بچے ورشا ورشا تا اللہ رب العزت دی قوم لخوخ کرے بیا ورطا دا مسئلہ بیان کا بیا ورطا دا مسئلہ بیان دا سی مرد میدان مور و دا سی دعا گانے و تبیا ذکر خنو علیہ السلام کری دی گنا لم یزدو مالو ولدو اللہ خسارا چھ زیاد نکدل را مال دا اولاد دا اللہ خسارا مگر تشتاوان پمکرو مکرن کبارا او دی چل جوڑ کو چل چلو جو کو چلو نا غڑ غڑ وقالو لا تذرن آلیہتکم اولوی چلی داو چھ بشرک مضبوط شو وقالو اید لا تذرن آلیہتکم مپریگ دی تاسو خپل خدایان خپل آجت روان باباگان ولا تذرن نودن ولا سوان مپریگ دی تاسو ود بابا سوا بابا یغوس بابا یعوق بابا او نصر بابا دا باباگانو دا باباگان تاسو مپریدی ود دا محبتنا یعنی دا دمینی والاو چی دو باد خلقو بمینس کسی پیدا کولا مینہ زنی بکی آلکانا جنکی والزی سوکتی مونگو توادا کا سوکتی دعاو کا اصاف ہونا ایلا امدہ خشانتیو خلقو بیا چکن بوتان نیولیو خواد جنکو علک جنک تواب کو او جنک دوارو نو یا اصاف ہو یا نائل دن ابو ذر رضی اللہ عنہ پر غلاب کے پٹو ایمان لراغلے کو پٹ چھو نال تکی پٹو نو یاوی وی یا اصاف ہو یا نائل نوال تناغ آوازوار کو انکہ احداہم الاخر یاوی یا اصاف بابا ہو یا نائل نوارتوی وی دا یو دے بلتا پا نکاہ کا وی تبا روزی نمون بدا سر پویشو نو خوی دا غیل راغلی ہے کنا نو ود دن ود بابا ولا سوا عن سوا دا بقای عالم بوتو چه دن بے دا بقا سوال کاؤ چه اللہ پا مو چه دن بے تا وی خوری چروان ایرا باندینے کی وی خوا ود محبت والاو یو ہندوانو کے اسم داشتے خو نمی برحما دے نمی سدے برحما سوا دا بقای عالم بوتو چروان ایرا باندینے کی گورے دا اسم پی ہندوانو کشتے دا دنم دے بشن بشن دا دنم دے یغوس دا حاجت پورا کولو بابا چه حاجتو نسو کئی پورا کئی دا دیوس مندوانو کشتے دا دنم دے دیوتا یعوق دا فکولو توئی چه حاجتو نوی پی دا فکول یا مصیبتو نوی پی سکول دا فکول دا اندوانو کدے دا دنم دے شیو جی دا دنم دے نصر دا دا عمر دے رولو چه عمرو نوی دے رول دا اسم اندوانو که دے دا دنم دے حیوما حیوما دا دنم دے دا پینز نیکان بندیانو کانو رجالن صالحین من ابنائی آدم دا آدم علیہ السلام زامنو یا دا غد زامنو دیر نیکانو اولو شرک انتطرق العالم اول شرک چی دنیا تس شوی دے راغل دے نو عاشق دے نیکانو بندیانو دی چی کلمڑو شو می بیاد دی اکشران بڑیر خپو شیطان و توی زان لے فتوان جوڑ کئی گو ری بو تا یادی گی و تا خپل عبادت زان لے کوئی خپل عبادت سکوئی کوئی خلقا خبر ادا سدا چی